зараз пачуем працяг казкі Алеся Бадака «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў». Чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Перамены ў палацы. Карыня надакучыла сядзець без справы, чакаючы, пакуль слугі прывядуць злодзеяў, і яна спытала ў валадаркі Лясоніі: «А можна я расчыню аканіцы хоць ненадоўга? Я недзе чытала, калі ўвесь час знаходзіцца ў цёмным пакоі, то псуецца зрок». Праўда, Карына не была да канца ўпэўнена, што менавіта так там было напісана, але цяпер гэта не мела асаблівага значэння. «Няўжо?» – недаверліва ў той жа час трывожна сказала Веранея. «О, ты ведаеш, колькі месяцаў я сяджу ў гэтым палацы. Думаеш, я стала кепска бачыць? Не трэба верыць усяму, што ты чытаеш. Вось у нас на дзвярах школы напісана «магазін», але кожны ведае, што ніякага магазіну ў Лясоніі няма. Гэта толькі ў вашай краіне такое можа быць», – фыркнула Карына. «Быццам я пра сябе пякуся», – з крыўдай у голасе дадала яна. «Добра, калі табе так хочацца, расчыні», – крыху падумаўшы, дазволіла Веранея. «Хоць я цярпець не магу, калі хто-небудзь лезе не ў сваю справу». Карына расчыніла аканіцы, паглядзела вакол сябе і не змагла ўтрымацца, каб не ўсклікнуць. «О, як тут брудна! Мусіць, у палацы не прыбіралі некалькі месяцаў». «Ну, што значыць некалькі месяцаў? Тут яшчэ ні разу не прыбіралі», – Веранея старалася гаварыць абыякавым тонам, але па яе вачах было відаць, што і ёй не вельмі прыемна бачыць вакол столькі бруду. «Ну, а раз мне ўсё роўна цяпер няма чаго рабіць, можна я падмяту і памыю падлогу?» – спытала Карына. «А ты хіба не баішся, што з цябе будуць смяяцца мае слугі?» – здзівілася Веранея. «А мне няма чаго баяцца», – адказала Карына. «Я прыйшла сюды з краіны, дзе ўсе працуюць, і некаторым гэта нават падабаецца». Атрымаўшы дазвол Веранеі, Карына ўзялася за работу. Праз некалькі гадзін падлога ў троннай зале блішчэла, як добра наваксаваны чаравік. Падмацаваўшыся халоднымі і крыху падгарэлымі, о, хіба цяпер гэта мела нейкае значэнне, блінчыкамі за смятаны, якія па загадзе Веранеі прынесла Карыне пульхная кухарка, дзяўчынка занялася вокнамі. Пад вечар яны пазбавіліся ад бруду і пылу і сталі прапускаць у залу значна больш святла. Веранея не хавала свайго задавальнення. Валадарка Лясоніі правяла Карыну ў адну са сваіх спальняў і прапанавала ёй мяккую пастель. Праўда, пастель нехта разыслаў бы як, і навлачку на падушку чамусьці нацягнулі на левы бок, але такой бяды Карына хутка зрабіла ўсё, як належыць, і заснула моцным сном, які звычайна заўсёды бывае пасля доўгай дарогі і нялёгкай працы. На раніцу дзяўчынка перш-наперш накіравалася на кухню і вырашыла сама прыгатаваць сняданак, не вельмі спадзяючыся на гультаяватых кухарак, якія, пэўна, яшчэ спалі. Не прайшло і гадзіны, як па ўсім палацы паплыў прыемны пах смачнага сняданку. Першая ад яго прачнулася Веранея і доўга не магла думецца: «А што так дзіўна? Аж слінкі цякуць, пахне». Затым прачнуліся кухаркі. Яны хоць і былі гультаяватымі, самі ніколі не гатавалі нічога падобнага, аднак адразу здагадаліся, што гэта пахнуць смажаная бульба і грыбны суп. Просто ў начных сарочках і пантоплях кухаркі кінуліся на кухню. Услед за імі з'явілася Веранея. Карына запрасіла яе вялікасць за стол і паставіла перад ёй сняданак. Веранея зачерпнула лыжку грыбнога супу, паспытала і нават заплюшчыла вочы ад задавальнення. «Ой, як смачна!» – нарэшце сказала яна. «Калі б мы не былі гультайкамі», – уздыхнулі кухаркі, «мы маглі б кожны дзень гатаваць смачныя стравы». «А вы ўмееце?» – здзівілася Карына. «Вядома, умеем!» – у адзін голас адказалі кухаркі. «Ну, па-мойму, можна хаця б раз у некалькі дзён гатаваць смачныя стравы і пры гэтым заставацца гультайкамі, пасля кароткай паўзы сказала Карына. Ну, так, так, ваша вялікасць, звярнулася яна да Верынея. Я лічу, што іх проста неабходна гатаваць, кіўнула валадарка лясоні, аплятаючы грыбны суп за абедзве шчакі. Як след падмацаваўшыся і сама, Карына ўспомніла, што сёння яшчэ не мылася і спытала ў адной з кухарак, прыгожай, доўгавалосай дзяўчыны, ці ёсць у палацы ванны пакой. Ёсць, адказала маладая кухарка, праўда, ім ніхто ніколі не карыстаецца. Ну, гэтым я амаль не сумнявалася, падумала Карына і ў голас прамовіла. Ну, галоўнае, каб у ім была вада. Вада ў ім павінна быць, супакоіла Карыну кухарка і адвяла яе ў ванны пакой, большую частку якога займала чыгунная ванна. Для маленькіх лясонаў яе памеры былі вельмі нават унушальныя, але калі б Карына вырашыла пакупацца, то дзяўчынцы давялося б сядзець у ёй, сагнуўшы калені. Карына пакруціла кранік і падставіла пад яго палец. «Ой, а вода нават цёплая!» – радасно ўсклікнула яна. «Ну, гэта ад сонца!» – патлумачыла маладая кухарка. «Вада з зямлі паступае ў бочку, якая знаходзіцца на даху. У ёй яна за дзень награецца так, што за ноч не паспявае астываць». Карына старанна памыла твар, рукі і пашукала вачыма ручнік, але яго ў ванным пакоі не аказалася. «Вядома!» – падумала дзяўчынка. «Адкуль жа ён будзе, калі тут ніхто не мыецца?» «Давядзецца так сохнуць?» Карына паглядзела на кухарку. «Няўжо яна ніколі не мыецца? І няўжо яна гатуе ежу бруднымі рукамі?» Але і твары рукі дзяўчыны падаліся ёй бездакорна чыстымі, як і яе блакітная сукенка, ну, праўда, у некалькіх месцах залатаная. «А, значыць, Верынея перабольшвала, калі гаварыла, што ўсе яе слугі такія ж неахайныя, як і яна», вырашыла Карына, «бедная». Яна так трасецца за свой трон, што гатова ахвяраваць усім, абы ніхто не падумаў, быццам яна не самая вялікая гультайка ў гэтай краіне. Ай! Карына вырашыла зноў пабачыцца з валадаркай лясоніі. Следам за ёй з ваннага пакоя выйшла і маладая кухарка. У гэты момант міма іх да выхада з палаца важна прайшоўся маленькі дзядок у чорным фраку і з папкай у руках. «А што гэта ў яго ў роце?» – здзіўлена спытала Карына. «Соска!» – абыякава адказала кухарка. «Соска?» – Карына ледзь стрымалася, каб гучна не засмяяцца. «Ну, вядома!» – сказала кухарка такім тонам, быццам усе дзядулі ў лясоні і смакталі соскі. «Гэта галоўны заснавальнік дзяржаўных таямніц!» – панізіўшы голас, патлумачыла яна. «Ён заўсёды, пакідаючы свой дом, бярэ з сабой соску, якую мае права вынуць з рота толькі тады, калі размаўляе з яе вялікасцю». «А чаму?» – спытала Карына. «Каб выпадкова не выдаць каму-небудзь якую-небудзь дзяржаўную таямніцу». «Угу». Следам за галоўным захавальнікам дзяржаўных таямніц з троннай залы выйшаў яшчэ адзін маленькі дзядок, таксама ў чорным фраку і з папкай пад пахай. Твар яго быў задумлівы і змрочны. Праходзячы міма Карыны і кухаркі, дзядок раздражнёна вымавіў. «Падумаць толькі, ёй захацелася новую сукенку, а што пра яе падумаюць падданыя?» «А гэта хто такі?» – спытала Карына ў кухаркі. «А гэта галоўны дарадца яе вялікасці», – адказала дзяўчына. «А што ён раіць?» – праводзячы дзядка цікаўным позіркам, спытала Карына. «Ну, ўсё, што можа быць карысным яе вялікасці», – сказала кухарка. «Раз у год Верынея прымае галоўнага дарадцу з дакладам, у якім ён раіць, што рабіць, каб нічога не рабіць, і жыць яшчэ лепш». Відаць, яго парады на гэты раз не вельмі спадабаліся яе вялікасці, калі ён такі змрочны, – заўважыла Карына. У тронную залу яна ўвайшла адна, кухарка вярнулася на кухню. Верынея сядзела на троне, задумліва пазіраючы ў акенца, праз якое ў залу прабіваліся ранішнія промні сонца. «Ах, ваша вялікасць!» – з парога ўсклікнула Карына. «Я і не думала, што ў вашым палацы ёсць цёплая вада. Мне здаецца, вы б таксама зараз не адмовіліся прыняць ванну». «Ты зноў пачынаеш гаварыць розныя глупствы!» – прабурчала Верынея. «Ну што падумаюць пра мяне слугі, калі ўбачыць, што я мыюся ў ваннай?» «По-моему, яны памруць ад зайздрасці», – сама сабе сказала Карына і ў голас прамовіла. «А вядома, вашай вялікасці, самой гэтым займацца не да твару. Але калі вы не супраць, я магу паслужыць вам. Можаце не сумнявацца, ваша рэпутацыя самай вялікай гультайкі ля Соніі не пацерпіць». «Ну я ўсё зраблю сама, вам не давядзецца і пальцам паварушыць». Прапанова Карыны была такой заманлівай, а тон такім пераканаўчым, што Веранія не стала ўпарціцца, толькі няшчыра ўздыхнула. «Ну, хіба што. Ну, раз ужо ты так дамагаешся, раз ужо так абяцаеш, вы толькі паглядзіце, няўжо гэта яе вялікасць не можа быць? О, якая ж яна гарошенькая! А валасы, паглядзіце, якія ж пышныя ў яе валасы!» Шапталіся служанкі, калі Веранія выйшла з ваннага пакоя і разам з Карынай няспешна накіравалася ў тронную залу. Чыстая, у свежавымытай і высушанай на сонцы белай сукенцы, яна выглядала значна маладзейшай, чым была зусім нядаўна. Ідучы, Веранія баялася пачуць у свой адрас ціхія насмешкі і кпіны, маўляў, вось яна якая, наша валадарка, толькі прыкідвалася, што яна самая вялікая гультайка і неахайніца ў свеце, а на самай справе вунь што творыць. Аднак з усіх бакоў чуліся толькі здзіўленыя воклічы і захаплення. Карына таксама была здзіўлена тымі пераменамі, якія адбыліся з Веранеяй, аб тым некалькі разоў паўтарыла яе вялікасці. «Ну што ж», – вырашыла дзяўчынка, – «не будзем спыняцца на паўдарозе. У палацы трэба ўсё давесці да ладу. Можа, тады я змагу даказаць лясунам, што ганарыцца сваім гультайствам неразумна». Пад вечар палац было не пазнаць. Ён зіхацеў так, што Веранія з непрывычкі жмурылася і, пераходзячы з аднаго пакоя ў другі, захоплена ўсклікавала: «Ах! Ах! Ах!» Следам за ёю хадзілі слугі і таксама ўсклікавалі: «Ах! Ах! Ах!» Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Алеся Бадака «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.